Nasalinini papi kamalandwa de tous les jours Ebongine ozala lesika nanga Oeba maso makolenge Moto nyoso wana mokili Saki alingi moninga bando bako kamwa Oh nalingi kakayo nazali kozela Dima Nalingi kakayo nazali kozela Dima Ozalinde na elongi Ebonga mingi na koseke Nasenga yo kanisa malamu Oe bandenge tomesene Naluki yo kisasa mobima Alobi obomba nina la barye Oh, nalingi kakayo nazali kozela Dima Oh, nalingi kakayo nazali kozela Dima Nasali nini papi kamalandwa de tous les jours Ebonginde ozala nesika nanga Oeba masoma koleke Moto nyoso wana mokili Soki alingi moninga bato bato kamwa Oh, nalingi kakayo nazali kozela Dima Nalingi kakayo nazali kozela Dima Nakamwe mingi zokande nzoto ya moto eko kande bika Boya malobao Ebele ya milimo etonda na mokili Gaipe nalinga kakana mona yo Kamalandwa papi na tous les jours Mote ma po ekita ebongi ozala Nakamwe mingi nzokande nzoto ya moto Eko kande bika toya malobao Ebele ya milimo etonda na mokili Gaipe nalinga kakana mona yo Kamalandwa papi de tous les jours Mote ma po ekita ebongi ozala